We beginnen met PVV, NSC, VVD en BBB... die moeten gaan onderhandelen over een programmakabinet zonder premier Wilders. Dat is de uitkomst die informateur Kim Putters een paar uur geleden op tafel heeft gelegd als enige optie met deze vier partijen. Wilders is er niet blij mee, maar legt zich erbij neer. Wij zijn de grootste partij geworden. Dus ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Maar daar heb je wel steun voor nodig van alle partijen. Ja, en die steun die is er dus niet. Dat leidt tot de vraag, wat betekent het dat de leider van de grootste partij van ons land geen premier wordt? Is dat staatsrechtelijk en democratisch problematisch of kan dat prima? Ga ik vragen aan Tom-Jan Meijers, hij is politiek duider bij NRC. Aan Mauk Bresser, hij is voorzitter van de JOVD, de jongere afdeling van de VVD. En aan Ronald Seurissen, hij was Eerste Kamerlid voor de PVV en nu actief bij Leefbaar Rotterdam. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Er is een probleem met je koptelefoon. Ik hoor hen niet. Jij hoort ik hoor niet door de koptelefoon. Oh, je hoort niet door de koptelefoon. Ja. Oké, nou kijk eens aan, dan komt het helemaal goed. Laten we beginnen bij de opvallendste conclusie. De vier politiek leiders blijven in de Tweede Kamer. En dan staat er in het verslag over de vervulling van het ambt van minister-president zal op een later moment moeten worden besloten. Meneer Bresser, voorzitter van de Jonge Liberalen. Ja. Uw wens was al een tijd, als de VVD wil regeren, dan moeten ze wilde uit het torentje weren. Oh, er praat iemand erheen. Misschien kan die nog even stilgezet worden. Nou, misschien kan die nog even stil, dat zou fijn zijn. Dan kunnen we doorpraten. Meneer Bresser, ja, dan moet Wilders uit het torentje geweerd worden. Ja. Missie geslaagd, zou je kunnen zeggen. Ja, zijn wij heel erg blij mee. Omdat wij denken dat het goed is voor de positie van Nederland internationaal gezien. Dat Wilders geen premier wordt? Dat hij geen premier wordt. Dat is belangrijk. En als je 20 jaar lang de rol hebt vervuld die hij vervult en de manier waarop je dat hebt, waarom Wilders dat heeft gedaan, dan ben je gewoon niet meer geschikt voor de functie van minister-president. Want hoe zou je die manier typeren? Nou, de minister-president is iemand die partijen bij elkaar moet brengen, die er moet voor zijn voor zoveel mogelijk, dan wel niet alle Nederlanders in momenten van crisis, als er echt iets aan de hand is, en is een oliemannetje waarbij die alle problemen moet oplossen. Als jij 20 jaar lang mensen hebt weggezet, groepen mensen hebt weggezet, de uitspraak heeft gedaan die hij heeft gedaan, dan ben je niet meer geschikt voor die functie. Net zo min als een arts zou zijn op infrastructuur en waterstaat. Je moet een vak minister hebben als minister-president. Hij zegt natuurlijk zelf, ik had een andere rol. Ik was oppositieleider en nu kan ik ook best regeringsleider worden. En we hebben vrijheid van meningsuiting, dat is een groot goed. Maar je woorden hebben, los van dat je het mag zeggen, betekent het wel dat je woorden consequenties hebben. En de dingen die hij de afgelopen 20 jaar heeft gezegd, disqualificeren hem voor die rol. Ja. En maken ons als Nederland, als hij minister-president zou worden, ook ongeloofwaardig in het buitenland. En dat schaadt Nederland eerder dan dat het ons helpt. Oké, dus u bent geen fan van Wilders, als ik voorzichtig formuleer? In ieder geval niet als minister-president. Nee, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Mag hij van u wel regeren met uw partij, de VVD? Althans, de moederpartij van uw organisatie. Ja, daar hebben we op zich geen probleem mee. Omdat het is nu belangrijk dat het land bestuurd wordt. Dat er een, dat is altijd belangrijk. Dat is altijd belangrijk, maar er liggen nu genoeg problemen. En het demissionaire kabinet houdt, dat is op een gegeven moment klaar met wat ze allemaal kunnen oplossen. Dus het is belangrijk dat er nu draagvlak wordt gevonden, zeker met een partij die dermate veel heeft gewonnen. Ik denk dat er raakvlakken te vinden zijn. Ja. Ik denk dat financiën een enorm grote opgave worden. Er zijn heel veel jonge mensen die zich zorgen maken over hun portemonnee. Ja. En die maken zich ook zorgen over alle dure plannen die de PVV in hun programma heeft staan. Maar je moet daar wel afspraken over maken met elkaar. Ja. En dat kan prima. U zegt samenwerken met de PVV is geen onoverkomelijk probleem. Nee. Premier wil dus wel. Ja. Een andere PVV-premier, mag dat? Ja. Oké, dat zit puur in de persoon, wat u betreft. In de persoon die de rol heeft vertolkt, die Wilders de afgelopen 20 jaar heeft vertolkt. Dat disqualificeert aan diezelfde lat, die mag je laatst iedere persoon die eventueel wordt aangedragen als premier van deze coalitie leggen. Dat moet een verbindend figuur zijn. Het moet een verbindend figuur zijn. Het moet iemand zijn die onze positie in het buitenland kan vertegenwoordigen en iemand die daar serieus genomen kan worden en niet iemand waar al wantrouwen naar wordt gekeken. Okay. Op basis van wat hij de afgelopen 20 jaar heeft gezegd. Tom-Jan, Wilders zegt naar eigen zeggen zijn ambitie om premier te worden laat varen om een rechtskabinet mogelijk te maken. Waarom eist hij deze positie niet op, denk je? Nou, er waren vrij vlot na de verkiezingen waren er al signalen die werden afgegeven vanuit de PVV naar andere partijen die in aanmerking kwamen voor samenwerking. Dat het premierschap voor hem onderwerp van gesprek kon zijn. Kortom, toen werd al duidelijk, ik heb er destijds ook vrijwel meteen over geschreven, dat het voor hem niet het belangrijkste thema was. En daar spelen natuurlijk allerlei aspecten een rol. Hij heeft 25 jaar ervaring in een bepaalde confronterende stijl. Die kennen we allemaal. Mm. Hij heeft geen partij. Dat is natuurlijk een enorme handicap. Want dan moet hij een fractie achterlaten die eigenlijk dan zonder leiding komt te zitten. En zijn hele hebben en houden is gebleken in de periode van Rutte 1. Toen was hij gedoogpartner. En toen heeft hij laten zien dat het voor hem ook als gedoogpartner heel goed mogelijk is om een kabinet dat hij gedoogt, een premier die hij gedoogt, zonder enige terughoudendheid onder vuur te nemen. Hij herkende al die momenten nog. Doe normaal, man, enzovoort. En als je... en het is, ik vond het toen al volmaakt logisch dat hij kon denken, als ik nou fractievoorzitter blijf van een kabinet waar de PVV de grootste partij in is, dan heb ik van de beide werelden het beste. Ja, maar dan is het dus geen ultiem offer zoals hij het zelf brengt. Ik tegen de achtergrond van het feit dat we wisten al heel lang dat het voor hem geen hard onderhandelingspunt was. Maar we ook wisten dat zowel NSC als VVD informeel hadden laten weten dat ze niet van plan waren onder een premier Wilders te dienen, was het uitermate onwaarschijnlijk, zo niet bijna ondenkbaar dat hij het zou worden. Ja, dus ook geen heel groot offer dan? Of moeten we dat wel geloven als hij dat zegt? Nou ja, noem het zoals je wilt, maar hij gaf gisteren, vond ik zelf een fascinerende verklaring uit. Hij zei dat hij het doet uit liefde voor het land. Ja. En ik had niet de indruk dat hij het deed dat hij het doet uit liefde voor zijn kandidaat coalitiepartners. Nee. Ronald Seurissen, voormalig Eerste Kamerlid voor PVV en nu actief bij Leefbaar Rotterdam. Is het volgens u een ultiem offer? Nou, volgens mij niet. Ik heb daar op het Dagblad 010, dat is een Rotterdamse internetkrant, 3 maanden geleden al een stuk over geschreven, direct na de verkiezingen. Ik heb het namelijk bijna hetzelfde meegemaakt met Pim Fortuyn destijds. Die zei heel demonstratief, ik word premier. Maar hij heeft mij in vertrouwen, maar ook later anderen, duidelijk gemaakt. Met deze LPF-fractie kan ik geen premier worden. Ik moet daar bovenop blijven zitten. En ik vind dat van Geert ook heel verstandig. Ja. Dat hij zegt, joh, ik heb allemaal nieuwe mensen in de politiek. En dat geldt ook voor de anderen trouwens, buiten de VVD. En het is heel goed dat daar gewoon een strakke leiding op komt. Daarbij ben ik een groot voorstander als fortuinist voor een extra parlementaire kabinet waar mensen zitten vanwege hun know-how en niet omdat ze trouw zijn aan de politieke partij. Ja, maar dat is niet wat Wilders zegt, hè? Dat hij het doet omdat die fractie anders niet in de hand houden is. Hij zegt het is een offer. Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Hij heeft, laat ik zeggen, staatsrechtelijk staat dat helemaal niet beschreven, hè? Dat je dan automatisch premier wordt. Nee. Dat is natuurlijk, het is een gewoonte, maar het is geen staatsrecht. Maar dat hij dat nou zo interpreteert, ja, ik kan me dat wel een beetje indenken. Ik kan me ook zijn woede wel indenken. Ik hoorde net die meneer van de VVD en dan denk ik, ja, wij laten onze oren toch niet hangen naar het buitenland, wat die ervan denken. Dat moeten we zelf uitmaken, vindt u. Wij zijn Nederlanders en wij bepalen zelf wie onze premier wordt. Maar, en als Geert zegt, nou, ik vind dat een offer, nou, dan is dat ook een offer. Ja, dat doet het land. Het doet u denken aan de situatie waarin de LPF verkeerde toen Pim Fortuyn meedeed aan de verkiezingen. Ja, Pim heeft wel eens wel bij ons in de fractiekamer gezeten. Toen ging hij alle namen af. En toen zei hij tegen me, er zitten heel veel mensen bij die niet helemaal 100% voor de politiek geschikt zijn. En ik zal hier bovenop moeten blijven zitten. Om het voorzichtig te zeggen, ja. Ja, en dat bleek... ik zeg het toch mooi. Ja, dat bleek te kloppen. Ja, dat bleek achteraf te kloppen. En helaas heb ik het niet mee mogen maken. Ik moet zeggen dat ik alle respect heb voor de LPF. Zou je maar overkomen wat die mensen is overkomen. Dat je, dus een unicum in, helaas is dat gebeurd. En dat je fractievoorzitter wordt vermoord. Dan is het logisch dat je daarna problemen krijgt. Ja. Hoeveel meer water kan Wilders nog bij de wijn doen? Hij heeft inhoudelijk natuurlijk al veel weggegeven. Hij geeft nu het premierschap op. Kan hij nog meer weggeven om geloofwaardig te blijven? Of zegt u, dat maakt allemaal niet uit? Nou, volgens mij heeft hij al te veel weggegeven. Oh, te veel al. Met name inhoudelijk. Ja, en wat mij betreft... Ja, eerlijk zijn. We mogen toch best wel eens wat kritisch zijn op die islam. En we hebben nou afgelopen zondag weer die ellende in Amsterdam gezien. Mag dat niet? Zet je dan mensen weg als je vertelt wat je daarover denkt? Ja. En Geert heeft wat dat betreft helemaal mijn steun. En ik vind het onbegrijpelijk dat hij wat dat betreft te weinig steun van anderen krijgt. Ja, maar hij geeft het wel weg en dat vindt u dus te ver gaan. Is het oneerlijk als Geert Wilders met 25% van de stemmen toch geen premier wordt? Dat vroegen we vandaag aan luisteraars en bezoekers van ons platform dit. De reden dat het mij verbaast dat Geert Wilders geen minister-president wordt, is dat we volgens mij in een democratie leven waarin de kiezers bepalen welke partij de grootste partij wordt. En dan vind ik het eigenlijk logisch, zoals dat het met andere partijen in andere jaren ook gebeurt, dat de grootste partij dan zeker in het kabinet komt en ook de minister-president levert. Dit is de uitkomst na overleg met de informateur en de keuze voor een nieuwe regeringsvorm. En dat is heel democratisch. En wat voor karakter heb je dan, terwijl je het zelf wel heel graag zou willen, om daarvan af te zien en dan het belang van het land voorop te stellen? Ik denk dat menig een in de Tweede Kamer hier wat van kan leren. Premier worden op basis van een ongeschreven regel vind ik niet zo'n heel goed idee. Ik vind het belangrijker dat een premier de steun heeft van alle coalitiepartijen. Nou, en helaas is dat voor de heer Wilders kennelijk nu niet het geval. Dan vind ik maar dat ze net zo lang moeten zoeken tot er een premier is die wel de steun heeft van alle coalitiepartijen. Ik vind het inderdaad ook oneerlijk dat Wilders geen premier wordt. Want het was inderdaad altijd gebruikelijk dat de grootste partij de premier leverde. En toen dat in 1971 een keertje niet gebeurde, kwam het omdat de KVP vond dat ze zelf niet echt een geschikte kandidaat hadden. Het lijkt erop dat men Wilders tot laatst toe nog een beetje wil pesten, dat ze het niet kunnen hebben dat hij de grootste is en daarom niet willen dat hij premier wordt. Ja, meneer Seurissen, er verschillende reacties. Is het een beetje kiezersbedrog of zegt u van nee? Ik kan meedenken dat mensen dat denken. Maar nogmaals, het is niet een echte wet. Het is geen wet van meningen en persen. En ik vind het nogmaals heel goed van Geert dat hij over zijn schaduw heen stapt en zegt het belang van Nederland gaat voor en mijn belang is wat dat betreft secundair. Oké. Tom-Jan, 2 dagen na de verkiezingen schreef jij: dit, Wilders geen premier, maar PVV wel in het kabinet, zou de slechtst denkbare uitkomst zijn. Wilders die als de voorman van de grootste partij de facto de leiding in handen heeft, maar in de Kamer de ruimte behoudt om zijn destructieve werk voor te zetten. Dat is wel wat nu precies op tafel ligt. Ja, kijk, en het ligt op tafel, laten we dat ook gewoon vaststellen, omdat Pieter Omtzigt hierop heeft aangestuurd. Ja. En ik heb me daarbij vaak afgevraagd of hij zich eigenlijk wel voldoende realiseerde, gegeven het feit dat zijn fractie eerder stemde tegen samenwerking met de PVV onder Wilders. In de meerderheidskabinet, Of hij eigenlijk wel door had waar hij op aanstuurde. Want kijk, in feite hebben we een politieke situatie waarbij een aantal bepalende partijen zoveel smetvrees voor één of meer andere partijen hebben, dat mensen liever niet te veel met de partijen met wie ze gaan samenwerken willen worden geïdentificeerd. Ja. En dan is het heel aantrekkelijk om te doen, als dat kabinet er eenmaal zit, dat je voortdurend zelfstandig kunt oordelen. Ja. Maar de politieke situatie is natuurlijk wel zo dat gedurende de formatie Wilders het in de peilingen ontzettend goed doet. En de partij van Omtzigt en trouwens ook de VVD zeer matig tot zeer slecht doet. En dat daarmee de informele politieke verhoudingen, als dat kabinet er eenmaal is, zeer in het voordeel van Wilders zijn. Ja, ja. Doen dus NSC en VVD, is het een gevaarlijke strategie van NSC en VVD, vind je? Nou, kijk, zij hebben de strategie die zij hebben gekozen is, die waren erg met elkaar bezig. Dus die probeerden steeds het balletje zo te doen rollen dat de ander de oorzaak zou zijn van het mislukken van een fase in de formatie. Nou ja, dat spel is nu in feite achter de rug. En nu is er gekozen voor een bepaalde vorm. Maar goed, het grote werk moet nog gebeuren, de onderhandelingen over de inhoud. En ik hoop althans dat dat toch de hoofdmoot van de formatie is. Want ik heb altijd geleerd dat het daarom gaat in de politiek. Ja, maar toch nog even, je zei dit is de slechtbare uitkomst. Want dan houdt hij wel de macht, maar hij hoeft geen vieze handen te maken en kan zijn, wat jij noemt, destructieve werk voortzetten. Zeg je dat nog steeds? Zouden VVD en NSC dit niet moeten willen? Nou, kijk, dat is aan hen. Ik ben geen. Ik heb dat woord destructief gebruikt in de context van het verleden. Kijk, hij heeft ontzettend vaak. Een van de redenen dat de VVD niet zoveel zin had in een premier Wilders, is dat hij de afgelopen jaren dat Rutte premier was, echt ontzettend vaak op een destructieve manier oppositie heeft gevoerd. Ja. En dat heeft helemaal niets te maken met inhoud of met positie nemen op een bepaald dossier, maar dat is omdat daar de beleving bestond dat hij primair probeerde de andere partijen kapot te maken. Ja. Daar komt dat woord vandaan. Ja, okay. Ja. En dat is een beleving die in de leiding van de VVD bijvoorbeeld heel heftig heeft gespeeld. Dus de liefde voor hem. Kijk, het kan wel een aardige man zijn en zo in de omgang, maar de politieke liefde voor hem in Den Haag moet je niet overschatten. Hij heeft het voortreffelijk gedaan in de campagne. Maar het is niet zo dat hij als collega-politicus enorm gewaardeerd wordt. Nee. Denk ik niet. Maar ook, is het niet een gevaar voor de VVD om op deze manier te gaan samenwerken? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat deze partijen nu samen kunnen laten zien dat ze een gezonde samenwerking kunnen krijgen. Alle partijleiders hebben zich overigens gecommitteerd aan dat ze in de Kamer blijven zitten. Dus ook Caroline van der Plas, ook Dylan, ook Pieter Omtzigt. En daarmee, die heb ik nog niet horen zeggen dat ze een enorm offer hebben gelaten. Het is gewoon die waren ook niet de grootste, hè? Nee, maar goed, die zouden ook minister kunnen worden met de posities die ze hebben. En ze hebben met elkaar een afspraak gemaakt. Ja. Ik vind het ingewikkeld dat Geert het een enorm offer noemt. Ja, maar hij kan nu blijven. Dus, nou ja, wat Tom Jan zijn destructieve werk, of in ieder geval zijn werk vanuit de Kamer blijven voortzetten. En op een oppositieachtige manier. Ja, maar dat is wel een stuk ingewikkelder als je zelf ministers in een kabinet hebt zitten. Ja, maar dus dat gaat hij misschien ook helemaal niet doen. Het voorstel is wel dat er nu PVV-ministers maar komen. Maar ja, PVV-ministers bestaan niet, want niemand is lid van die partij. Dus hoe word je PVV-minister? Nou goed, ministers aangedragen namens de PVV. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een beetje semantisch. Het commitment is nu wel anders dan met de gedoogsteun in het verleden. En daarmee is dat ook een stuk lastiger. En daarbij, de andere partijleiders blijven ook in de Kamer zitten. En die kunnen ook een oppositieachtige rol vanuit maar de Kamer. Maar kunnen die dat net zo goed als hij, denk je? Dat gaan we zien. Dat is een beetje in een glazen bol kijken. Ja. Maar er zijn nu 4 partijleiders die in de Kamer blijven zitten met het voorstel zoals het er nu ligt. En die kunnen allemaal een oppositieachtige rol tegenover hun eigen kabinet voeren. Laatste vraag voor alle drie. Wie wordt de premier? Geen idee. Dat was Tom Jan. Meneer Seuris, heeft u een idee? Ik heb wel een goede kandidaat anders. Noem eens. Marco Postos. De oud-wethouder van Rotterdam. De man van Rotterdam-Zuid. Ja. Ja, die is heel gezond rechts. En een uitstekend bestuurder, intelligente man. Oké. Okay. En dat is een hele goede kandidaat, lijkt me. Oké. Okay. Meneer Presser? Nou, ik ga geen naam noemen, maar zolang die voldoet aan het functieprofiel wat ik eerder in deze aflevering heb gewenst, dan kunnen wij er waarschijnlijk mee leven. Maar dat moeten we zien met wie de 4 partijen komen. Wachten we dat af. Mauk Bressen van de JOVD, Tom-Jan Meijers van NRC en Ronald Seurissen, voormalig senator voor de PVV. Hartelijk dank, alle drie. Dit is de dag met Thijs van den Brink. In de regio Eindhoven is vanmiddag een mazelenuitbraak gemeld. 14 kinderen en 1 volwassene zijn besmet. Allemaal ongevaccineerd. Toeval of niet, vanmorgen al meldde de NOS dat de vaccinatiegraad daalt. In Den Haag in sommige wijken slechts 65%. Veel meer dan de ondergrens die vaak wordt gehanteerd van 90%. Is het tijd voor vaccinatiedwang? Dat was bijna niet te zeggen. Ik ga erover praten met Rita Verdonk, gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag. En met kinderarts Marieke van Kruijzen. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw van Kruijzen, een mazelenuitbraak in Eindhoven. Schrikt u daarvan? Zeker, heel erg. Ook wat wij nu zien in Den Haag met de kinkhoestuitbraak is een hele grote zorg. Dus wij schrikken daar heel erg van. Ja, want waar kan dat toe leiden? Dat kan leiden tot meer ziekte, meer ziekenhuisopnames en uiteindelijk meer kinderen die op een kinderintensive care terechtkomen. Ja. En daar willen we niet naar terug, naar de tijd van voordat we vaccineerden. U bent arts in Den Haag. Vreest u dat ook voor uw eigen stad? Zeker. We hebben ook een aantal jaar geleden een mazelenuitbraak gehad. En zeker als je niet gevaccineerd bent, is gewoon de kans groot dat als het ergens in Nederland opkomt, dat je dan vervolgens dat ook natuurlijk in alle andere steden gaat zien. En zeker grote steden waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, veel dicht bij elkaar zijn. Het zijn enorm besmettelijke ziektes. Ja, mevrouw Verdonk, bent u geschrokken? Ja, natuurlijk ben ik geschrokken en Nou, deze mevrouw die geeft ook weer precies aan wat de gevolgen kunnen zijn. En het is natuurlijk ook niet van vandaag op gisteren. Al jarenlang daalt die vaccinatiegraad van kinderen. Dus ik maak me nou in eerste instantie om Den Haag veel zorgen. Ja, Annette van den Berg die meldt ons via de app. Schandalig om niet te vaccineren. Mijn zusje kreeg mazelen. Er was toen nog geen vaccinatie mogelijk en ze overleed bijna. Een traumatische ervaring. Dit doe je weerloze kinderen niet aan. Zitten jullie er net zo in, mevrouw Van Kruijsen? We zijn natuurlijk enorm bezorgd om de zieke kinderen die we nu ook zien. Daarom vinden wij vaccineren enorm belangrijk. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar wat is nou de reden, hè, dat die vaccinatiegraad daalt. Nou ja, het zal met corona te maken hebben, denk ik. Dat weet ik niet. Hè. Dat zijn natuurlijk dingen die een rol kunnen spelen. Er is wel meer ingezoomd op vaccineren toen. En er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij waarom iemand kiest om wel of niet te vaccineren. En ik denk dat we de hele breedte van dat vraagstuk goed moeten gaan onderzoeken. Nou, oké. En daar hebben we daar nog tijd voor? Er is altijd tijd als er prioriteit is. Ja, oké. Ik denk dat er nu prioriteit is. Ja, mevrouw Verdonk, wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou, ik vind dat we wel wat harder moeten optreden. Ik snap alle gevoeligheden rondom corona. En wij vinden ook dat die onderzoeken nu eindelijk eens tot een einde gebracht moeten worden. En dat er voldoende schadeloosstelling moet zijn voor mensen die nog steeds heel erg ziek zijn na corona. Long-covid dat bedoelt wat u? Wat zegt u? Long-covid bedoelt u? Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. En er zijn nog meer aandoeningen die nog niet zo gedefinieerd zijn, maar die wel voorkomen uit corona. Dus dat is één. Aan de andere kant hebben we dit probleem en dit probleem wordt steeds groter. Nou ja, vandaag die uitbraak, ik denk altijd maar zo, toeval bestaat niet. Haagse artsen die vandaag beginnen over kinkhoest. We hebben die lage cijfers gezien. Dus wat ons betreft is de politiek aan zet en zullen er toch andere maatregelen genomen moeten worden. En dat kan wat ons betreft ook dwang zijn. Want als je kijkt naar de verschillende groepen, daar hadden we het net over. Nou, als je hier in Den Haag kijkt, dan is het aan de ene kant is de vaccinatiegraad laag in wijken waar heel veel migranten wonen. Aan de andere kant is het juist in wijken waar hoogopgeleide mensen wonen, die ook de keus maken om niet die vaccinaties te laten doen bij hun kinderen. Ja. Nou ja, dat is heel zorgelijk. Dus dan kun je heel lang praten over een plan of hoe je het gaat aanpakken. Misschien moet je op een gegeven moment ook eens durven te zeggen, dit risico kunnen wij, dit is een maatschappelijk risico voor heel veel mensen, ook heel veel kinderen. En dat kunnen we niet nemen. Dus we zullen toch richting dwang moeten. Ja, richting dwang is gewoon dwingen, wat u betreft. Cool. Nou, er zal echt een heel duidelijk plan moeten komen hoe dat ook gaat gebeuren hier in Den Haag. Dus, mevrouw Van Kruijsen, gelooft u in vaccinatiedwang? Nee, ik geloof niet in vaccinatiedwang. Als je kijkt vanuit het opschakelend beleid, hè, dat je zegt van eerst is er gewoon, hè, mensen bied je een vaccinatie aan. En op het moment dat je, hè, we hebben een ontzettend goed Rijksvaccinatieprogramma wat jarenlang uitstekend heeft gewerkt. En nu is de vraag, wat gebeurt er? Waarom willen mensen nu niet gevaccineerd worden? En dan kom je wat mij betreft niet meteen in dwang uit. Maar er is wel drang. Hè? En dat onderscheid wordt ook wel door meerdere ethici gemaakt. Ja. Dat je zegt van kijk naar drang versus dwang. Als ik gewoon kijk in de spreekkamer, dan kan ik zeggen tegen mensen die ervoor kiezen om niet te vaccineren, van goh, wat is de reden? Ik ga het gesprek uit. Ja. Ik leg uit. Ik neem angst weg. Helpt dat, ja? Ik probeer, zeker. Ja. Zeker. U komt verder in dat soort gesprekken? Absoluut, absoluut. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer zet ook liever in op voorlichting en gesprekken en een landelijke campagne. Dit zei hij vanmorgen op de radio. Ja, dat vind ik dus ook zo ongelooflijk lastig hieraan. Het doen van een appel op mensen om alsjeblieft de kinderen te laten vaccineren, zodat we elkaars kinderen gezond houden. Dat is denk ik wat we in ieder geval heel indringend kunnen doen met elkaar. Grote campagnes, duidelijke informatie, goede informatie op de juiste plaats. Ik roep ook het Rijk daartoe op om dat ook landelijk breed te doen. En voor het overige nu deze nieuwe groep mensen waarvan ik me echt ontzettende zorgen maak. Heel eerlijk gezegd zit ik een beetje met de handen in het haar wat dat betreft. Want ja, hoe gaan we die overtuigen van iets wat we met elkaar al jarenlang weten, maar wat nu zo door andere informatie, desinformatie, ineens zo ter discussie staat. Ja, mevrouw Verdonk, vooral voorlichting en een landelijke campagne. Nou, daar geloof ik niet meer in, want dat proberen we al jaren. En die vaccinatiecijfers die blijven dalen, dus dat is niet alleen voldoende. Als ik met drang kan, dan ben ik daar ook groot voorstander van, tuurlijk. Maar op het moment dat dat niet lukt, ja, iedere huisarts, huisartsen zijn al ontzettend overbelast. En die moeten dan met iedereen in de spreekkamer proberen mensen te overtuigen. Ja. Die allerlei bezwaren hebben op basis van... Nou ja, godsdienst bijvoorbeeld, vanwege hun opleiding, vanwege nou ja, allerlei andere ervaringen. Als het al in de spreekkamer komen, hè? Nou, dat is ook nog een ander punt. Dus ja, ik vind de campagne en individuele gesprekken, ja, ik vind het niet meer voldoende. Maar... Dan maar die drang, laten we dat dan maar snel uitwerken. Ja, maar dat hebben we met corona geprobeerd. En misschien zijn deze vaccinatiepercentages daar wel het gevolg van. Dat kan voor een deel, maar voor een deel weten we ook natuurlijk dat komt door mensen met een religieuze achtergrond die dat niet willen. Misschien ook mensen die nog te slecht de weg weten in de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen die religieuze bezwaren hebben, wilt u echt verplicht een prik in de arm gaan zetten? Ja, het is uiteindelijk het een of het ander. Hè. Wil je dat allerlei kinderen gevaar gaan lopen omdat er een groep is die zich niet wil vaccineren? Of zeg je, nou nee, dan kies ik voor het maatschappelijk belang. En dan moet er toch meer drang uitgeoefend worden. En landelijke campagnes, en we gaan weer affiches ophangen of wat stickers plakken. Ja, ik geloof daar niet meer in. Ja, en naar Bartons, luisteraar via de app, die zegt absoluut geen dwang. Als je niet wil vaccineren, dan draag je zelf de consequenties. Ja, wat dan? Maar je kinderen, je laat je kinderen niet vaccineren. Dus je kinderen hebben in eerste instantie de consequenties. En alle kwetsbare mensen in de omgeving van die kinderen. Ja, dat vind ik wel erg makkelijk gezegd op deze manier. Want, mevrouw van Kruijsen, we hebben een reactie van Ruben. Die zegt, ik heb een zoontje van 6 maanden oud. Zit precies in de risicogroep, want de antistoffen van zijn moeder werken niet meer. Maar ik mag hem pas met 14 maanden laten vaccineren. Hoe bescherm ik hem? Dat is een andere vaccinatie waar... dat is de BMR-prik waar hij het over heeft. Ja. Of mazelenrode hond. Dat heeft te maken met het soort vaccinatie... wat pas gegeven mag worden omdat dat een verzwakt levend vaccin is... vanaf de leeftijd van 14 maanden. Waar wij het nu over hebben, is überhaupt alle vaccinaties... en met name ook de vaccinatie die je geeft aan jonge kinderen, de DKTP. En die kan al wel eerder? Die kan al eerder, zeker. Oké, okay, ja, dus daar hoeft Ruben zich dan geen zorgen over te maken? Nee, precies. Nee. Ja, even toch die dwang waar mevrouw Verdonk op hint... of op aandringt, of in ieder geval, dat brengt ze ter sprake. Wat gebeurt er, denkt u, als we dat doen? Ja, ik ben bang dat dwang weerstand oproept... En dat het probleem goede educatie is en het wegnemen van desinformatie. Want er is natuurlijk ook heel veel desinformatie. En dat creëert angst. En op het moment dat mensen echt goede afwegingen kunnen maken... met goede informatie over wat het ziektebeeld inhoudt... goede informatie over de risico's... en kennis over de veiligheid van deze vaccinaties... die echt anders zijn dan de coronavaccinaties ooit waren. Want dit geven al zoveel jaren aan kinderen... Ja. Dit is niet iets nieuws. Hè? Dit is iets wat we al tientallen jaren hebben. Ja, maar dan zegt u praten. Maar bereik je dan de mensen waar mevrouw Verdonk het over had... in de wijken met veel migranten, in de nou ja, Juppenwijk heette die, denk ik, in Den Haag? Ja, je hebt natuurlijk allerlei soorten overwegingen en soorten oorzaken. En elke oorzaak moet je op een eigen manier aanpakken. Waarbij je moet je nu realiseren als er een vaccinatie plaatsvindt... dan krijgen mensen een brief op de deurmat. En als je die brief opent, staat er in het Nederlands... u moet komen voor een vaccinatie. Mm. En als je niet komt, dan krijg je wel een nieuwe brief. Maar ik denk dat daar nog best veel winst te halen valt. En ouders komen bij het CEG... ze komen op allerlei plekken bij de huisarts. Centrum voor Jeugd en Gezin, ja. Precies, Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor de controles bij het consultatiebureau. Er zijn genoeg momenten om in gesprek te zijn, juist, zegt u. Ja. Juist. Mevrouw Verdonk, het is nog niet nodig, dwang. Nee, maar toch lukt het niet. Ik bedoel, dat doen we al jaren. Er wordt al jaren op ingezet. En toch lukt het niet. Dus nou ja, dan denk ik in ieder geval, als je dan kijkt naar, naar drang... van nou ja, laten we dan eens kijken op de scholen. Dat we klassen, net zoals je vroeger nou ja, allemaal naar de schooltarts, tandarts ging... ja, ja dan kan je dat misschien op deze manier regelen. Maar nu weer brieven gaan maken in andere talen... ja, hoeveel mensen lezen die brieven? Hoeveel lezen ze ook vooral niet? Gelooft u niet in? Wie neemt de actie? Nee, ik geloof daar niet meer in. Onze tijd is op. Alleen maar, hè? Onze tijd is op, het debat is geopend. Ik dank u beiden hartelijk. Gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag, Rita Verdonk... en kinderarts Marieke van Kruijsen. Ook Mauk Bresser, Tom-Jan Meijers en Ronald Seurissen bedankt. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. Zij interviewt filmregisseur Willy Lintwer met aandacht voor de geschiedenis van de deportatie van Amsterdamse Joden. Vanavond voetbal in Langslijn en Omstreken. Ajax tegen Aston Villa. Plek voor de volgende ronde in de Conference League. Veel plezier. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.